मायूसियों और अंधेरों से उम्मीद और रोशनी का रास्ता, नाकामियों को पीछे छोड़कर कामयाबियों की जानिब ले जाने वाला रास्ता, जिहाद जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, हर निजाम बातिल के खिलाफ, कि यही है वक्त की करारदाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। हर सवाल का जवाब हर सवाल का जवाब। इनकलाब इनकलाब इनकलाब इनकलाब। हर सवाल का जवाब इनकलाब इनकलाब। कौम की दिली मुराद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्ज बन गया जुनून फर्ज बन गया जुनून। गर्म है रगों में खून गर्म है रगों में खून। फर्ज बन गया जुनून गर्म है रगों में खून। नारा जन है इत्तेकार अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। गोलियां चले के बम गोलियां चले के बम। अब नहीं रुकेंगे हम अब नहीं रुकेंगे हम। गोलियां चले के बम अब नहीं रुकेंगे हम। हम ना हो हमारे बाप अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बिकाओ हुक्मरान ये बिकाओ हुक्मरान। बन गए अजाब जान बन गए अजाब जान। ये बिकाओ हुक्मरान बन गए अजाब जान। चीख उठाए अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। जालिमों को दाब लो जालिमों को दाब लो। जुल्म का हिसाब लो जुल्म का हिसाब लो। जालिमों को दाब लो जुल्म का हिसाब लो। अदल से मिटे फसाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत भी शहीद की मौत भी शहीद की। जिंदगी ही जिंदगी जिंदगी ही जिंदगी। मौत भी शहीद की जिंदगी ही जिंदगी। गाजियों की जायदाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी मुस्तफा के नाम जब भी मुस्तफा के नाम। भेजता हूँ मैं सलाम भेजता हूँ मैं सलाम। जब भी मुस्तफा के नाम भेजता हूँ मैं सलाम। करबला भी आया अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मुल्क मेरा दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद। वक्त की करारदाद अल जिहाद अल जिहाद।